الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب یہ سورہ بقرہ کی 211 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں بنو اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھی اور جس آدمی کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے یعنی اللہ کی نعمت پر ناشکری کرے تو ایسے آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے یعنی کفر والی زندگی پر چلتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے یعنی دنیا ان کو بڑی اچھی لگتی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں یعنی کافر لوگ. حالانکہ جو تقوی والے ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بہت اونچے درجے کے اوپر ہوں گے اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے. بات چل رہی تھی حدیث کی کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے گئے تو ایک بہت بڑے یہودی عالم نے آ کر تین سوال کیے. حضرت جبرائیل نے آ کر کے تینوں سوال کے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے. پہلا سوال یہ تھا کہ قیامت کی سب سے پہلی بڑی نشانی کون سی ہوگی, یعنی ان کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں اس میں پہلے نمبر پر کون سی نشانی ہوگی. ایسے قیامت کی نشانی تین طرح کی ہے. ایک دور والی نشانیاں, یعنی اس نشانی کے نظر آنے کے بعد قیامت سینکڑوں برس کے بعد آئے گی, جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس اب میرے پیچھے قیامت آ ہی رہی ہے, میرے ساتھ آ رہی ہے قیامت. یہ دور کی نشانی کہ حضور کے آج دنیا سے تشریف لے گئے, 1400 سال ہو گئے لیکن ابھی تک قیامت نہیں آئی, دور کی نشانی. جیسے قرآن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر, قیامت پاس میں آ گئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. اب چاند کے ٹکڑے تو حضور کے مبارک زمانے میں ہوئے تھے, یہ دور کی نشانیاں ہیں. جیسے ہم یہاں سے ہائی وے پکڑنے کے لیے کڑودرا 4 رستے پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بارڈ لگا ہوگا بامبے. اب کوئی شخص یوں سمجھے کہ کڑودرا آ گیا بامبے آ گیا, پھر آگے لکھا ہوگا 350 کلومیٹر. یہ شائن بورڈ ہے بامبے کا, لیکن بامبے ابھی بہت دور ہے. کچھ نشانیاں بیچ بیچ کی ہوتی ہے اور وہ بیچ کی نشانی میں سے تو اب کوئی باقی نہیں ہے, سب دنیا میں ڈکلیئر ہو گئی. جیسے گانے کا عام ہونا, بے حیائی بے شرمی کا عام ہونا, زنا کا عام ہونا, ماں باپ کی نافرمانی کا عام ہونا, شراب کا عام ہونا, زلزلوں کا زیادہ ہو جانا, یہ وہ نشانی ہے جو سب ہو گئی دنیا میں. پہلے زلزلہ ہم کبھی کبھی سنتے تھے کہ زلزلہ ہے, اب کوئی ہفتہ خالی نہیں جاتا کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں زلزلے کی خبر سننے کو ملتی ہے. یہ زلزلوں کا بڑھ جانا یہ بھی قیامت کی ایک درمیان کی نشانی, اور ایک نشانی آئے گی بالکل پاس کی, کہ وہ نشانی ہوئی کہ سمجھو کہ اب قیامت آئے گی چند مہینوں میں, چند مدت میں, ایک دم پاس پاس. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دنیا میں اترنا, کانے دجال کا نکلنا, یاجوج ماجوج کی قوم کا آنا, تو یہ عبداللہ بن سلام بھی یہی پوچھ رہے تھے, حضور یہ بالکل قریب کی جو نشانی ہے قیامت کی, اس میں پہلی نشانی کون سی دکھے گی؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مشرق میں سے, مشرق کہتے ہیں پورو دشا کو, ایسٹ, ادھر کی طرف سے ایک بہت بڑی آگ نکلے گی اور ہم کو معلوم ہے کہ جب آگ لگتی ہے اللہ بچا کر کے رکھے تو لوگ بھاگتے ہیں جان بچانے کے لیے, کہ اس مشرق کی طرف سے ایک بڑی آگ نکلے گی تو ادھر کے جتنے لوگ ہیں, جتنے دیش ہیں, ملک ہے, کنٹری ہے, وہاں کے لوگ جان بچانے کے لیے بھاگیں گے. عجیب وہ آگ ہوگی, پیچھے آپ آگے تمام انسان, آگ چلے گی لوگ بھاگیں گے, یہاں تک کہ مغرب یعنی پورو دشا کے اندر یہ ملک شام ہے, سیریا ہے, یہ جو ایریا ہے اس طرف لوگوں کو لے جا کر کے وہ آگ جمع کر دے گی. سب انسان اپنے گھر بار چھوڑ چھاڑ کر کے جان بچانے کے لیے بھاگیں گے, آگ دوڑے گی اور سب آگے کے ملکوں میں جا کر کے ٹھہر جائیں گے. ایسی جو خطرناک آگ آئے مشرق میں سے, پورو دشا میں سے, تو سمجھو کہ یہ قیامت کی بڑی نشانی میں پہلی نشانی ہے, اب آنے والی قیامت. پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا تھا کہ جنتیوں کو جنت میں اللہ تعالی سب سے پہلے کون سا کھانا کھلائیں گے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی کے اندر جو چھوٹی کلیجی ہوتی ہے, ایک بڑا کلیجا ہوتا ہے اور ایک چھوٹی کلیجی ہوتی ہے جس کو اردو میں جگر گوشہ کہتے ہیں, بہت ٹیسٹی وہ کلیجی ہوتی ہے چھوٹی والی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مچھلی کی چھوٹی جو کلیجی ہوتی ہے جگر گوشہ, اس کے کباب اللہ تعالی سب جنتیوں کو کھلائیں گے سب سے پہلے. اب آپ سوچو, ایک بات یہاں سوچنے کی میں آپ کو بتاؤں کہ مچھلی کی کلیجی, اس میں بھی چھوٹی کلیجی, تو کتنی بڑی ہوگی کہ جنت میں جانے والے 120 صف میں کھڑے ہوں گے, ان سب کا کھانا اس ایک مچھلی کی کلیجی میں سے بنے گا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی کہ اس مچھلی کی چھوٹی کلیجی میں سے اللہ سب کے لیے کباب بنائیں گے. اور ایک اور روایت سناؤں میں آپ کو, ہوگا یہ فیض الباری شرح بخاری میں یہ واقعہ لکھا ہے, حدیث لکھی ہے کہ ایک بہت بڑی مچھلی ہوگی, ہم تو خیال بھی نہیں کر سکتے کتنی بڑی, اور ایک بیل ہوگا, کتنا بڑا بیل ہوگا ہم دماغ سے سوچ بھی نہیں سکتے. وہ بڑا بیل اپنے سیم کے ذریعے سے اس مچھلی کو قتل کرے گا, پھر اس مچھلی کے اندر سے جو کلیجی نکلے گی اللہ تعالی اس کلیجی کے ذریعے سے تمام جنتیوں کے لیے کباب بنوائیں گے. اب پہلی بات یہ سوچو وہ مچھلی کتنی بڑی، پھر اس مچھلی کو مارنے والا بیل کتنا بڑا، اور کتنے بڑے بیل کو پیدا کرنے والے اللہ کی قدرت کتنی بڑی، یہ یقین کی چیزیں ہیں. پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا تھا کہ لڑکا کبھی باپ کے خاندان کے اوپر جاتا ہے، کبھی ماں کے خاندان پر جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے بچہ؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پاکیزہ جواب دیا ہے کہ بچہ جو بنتا ہے اللہ تعالی نے باپ کی مرد کی پیٹ میں منی پیدا کی ہے. قرآن میں خلق مما ان دافق یخرج من بین الصلب والترائب، یہ انسان ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا گیا، یہ پیچھے سے نکلتا ہے پیٹ کی طرف سے. بالکل اسی طریقے سے عورت کے اندر بھی منی ہوتی ہے، دونوں میں منی ہوتی ہے، اور عورت کے پیٹ میں اللہ تعالی نے ایک تھیلی بنائی ہے قدرتی، اس کو رحم دانی کہتے ہیں، بچے کی تھیلی. اس تھیلی کے اندر اللہ مرد عورت کی منی کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کر کے اس میں سے اللہ تعالی بچے کو بناتے ہیں. اب عورت کی منی کی جگہ الگ عورت کے پیٹ میں، مرد کے منی کی جگہ پیٹ، اور عورت کے پیٹ میں وہ تھیلی الگ جگہ پر جس میں بچہ ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دونوں میاں بیوی صحبت کرتے ہیں تو جس کی منی پہلے جلدی سے آگے جا کر عورت کی اس تھیلی میں چلی جاتی ہے اللہ بچے کو اس کی شکل پر پیدا کرتے ہیں. اگر مرد کی منی پہلے گئی تو اس مرد کے باپ دادا اس خاندان کی شکل صورت پہ بچہ آتا ہے، اور عورت کی منی پہلے چلی گئی تو عورت کے باپ نانا اس کی شکل کے اوپر بچہ آتا ہے. جب یہ تین سوال کے صحیح جواب دیے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی تھے انہوں نے کھڑے ہو کے کلمہ پڑھ لیا کہ اشہد ان رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں ایمان لاتا ہوں. فوراً یہودی مذہب چھوڑ دیا، تین سوال کے صحیح جواب مل گئے مسلمانوں میں. اب انہوں نے کہا کہ حضور ابھی پورے مدینہ میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، میں کتنا بڑا یہودی عالم تھا، میری کتنی بڑی عزت ہے یہودیوں میں، ذرا آپ معلوم کرو پہلے. اتنے میں دیکھا کہ بہت سے لوگ حضور کو ملنے آ رہے تھے، ایک یہودیوں کی بہت بڑی جماعت آ رہی تھی. تو حضرت عبداللہ بن سلام دیوار کے پیچھے چھپ گئے کہ وہ یہودیوں کو نظر نہیں پڑے. جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو بھی پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے کوئی بڑے لیڈر ہیں، کون ہیں؟ تو سب یہودی نے کہا وہ سیدنا و ابن سیدنا، عبداللہ بن سلام تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے بڑے عالم ہیں، ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں، اور ان کے ابا جان تھے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے لیڈر تھے، پورے یہودیوں کے وہ امام ہیں، بڑے عالم ہیں، سب تعریف کرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر وہ تمہارے بڑے عالم، تمہارے بڑے مولانا عبداللہ بن سلام اگر ایمان لے آئے میرے پر اور مسلمان ہو جائے تو تم سب مسلمان ہو جاؤ گے، تمہارے بڑے عالم ہو جائے تو؟ تو یہ یہودی بہت چالاک قوم، سب کہنے لگے کہ وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو بولو کہ اگر وہ ہو جائے تو تم ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ تو کہتے کہ حضور وہ کبھی ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ حضور نے ان کو بار بار پوچھا لیکن ایک مرتبہ بھی بولنے تیار نہیں، بس ایک ہی ضد پہ وہ یہودی لوگ کہ عبداللہ بن سلام کبھی ایمان نہیں لا سکتے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جو دیوار کے پیچھے چھپے تھے وہاں سے سب باتیں سن رہے تھے، آئے مجمع کے اندر اور آ کر کے انہوں نے سب یہودیوں کے سامنے کھڑے ہو کر زور سے کلمہ بھرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اب جو کلمہ پڑا، ایمان کا اعلان کیا، تو سب یہودیوں کے تو ہوش اڑ گئے، وہ تو ایک دم جو ہے پھکے پھکے رہ گئے، یہ کیا ہمارے اتنے بڑے عالم وہ مسلمان ہو گئے؟ تو ان سب یہودیوں کو اتنا لگا کہ فوراً انہوں نے اپنی بات بدل ڈالی اور کہنے لگے، اے حضور ہوا شرنا و ابن شرنا، بہت بدماش آدمی ہے، اس کا باپ بھی بدماش تھا، ایک منٹ میں بدل گئے۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ بہت اچھے عبداللہ بن سلام، تو ان کے ابا بھی بہت اچھے، ایمان کی بات سنی تو فوراً بدل گئے، بڑے بدماش، ان کا باپ بھی بدماش۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ حضور میں نے آپ سے کہا تھا نا ہماری یہودی قوم کتنی بہتان والی قوم ہے، اب آپ اندازہ لگاؤ اتنے بڑے یہودی عالم مسلمان بن گئے، صحابی بن گئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کی، ایک کنڈیشن رکھی، اس پر اللہ نے یہ آیت بھیجی ہے۔ کنڈیشن یہ انہوں نے کی کہ حضور دیکھو مسلمان جمعہ کو عبادت کرتے، یہودی لوگ شنیوار کو عبادت کرتے، عیسائی لوگ اتوار کو عبادت کرتے، ایک دن خاص عبادت کا، تو میں جمعہ کو تو عبادت کروں گا ہی کروں گا، لیکن چونکہ ابھی یہودی مذہب چھوڑ کے آیا ہوں تو مجھے ذرا چھوٹ دے دو کہ سنیچر کو بھی میں اللہ کی تھوڑی عبادت زیادہ کروں، سب یہودی کرتے ہیں تو میں بھی ذرا کروں اس دن اللہ ہی کی عبادت، لیکن وہ پرانے مذہب کی طرح شنیوار کو بھی ذرا زیادہ عبادت کروں گا، ایک کنڈیشن یہ رکھی۔ دوسری کنڈیشن یہ رکھی کہ اس زمانے میں یہودی لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے نہیں تھے، تو کہا حضور اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے، فرض واجب نہیں ہے، اور بہت سی جائز چیزیں ہیں، ہم نے کاش تک کبھی نہیں کی، اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک کبھی نہیں کھایا ہوگا، پھر بھی ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں۔ تو کہا حضور اسلام میں اونٹ کا گوشت ضروری نہیں اور یہودی مذہب میں حرام ہے، تو میں اتنا کروں گا کہ اونٹ کا گوشت کھاؤں گا نہیں۔ ان کی کنڈیشن کا میننگ یہ ہوتا تھا کہ اسلام میں تو آ گئے لیکن یہودی مذہب کی دو چیزوں پر عمل کریں گے، سنیچر کو عبادت اللہ کی، اور ایک تو جو ہے اونٹ کا گوشت، یہ دو کنڈیشن انہوں نے رکھی۔ تو اس پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ایمان والو، پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اسلام بھی پورا اور تم بھی پورے پورے ایمان میں آ جاؤ۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد تھوڑی چیزیں دوسرے مذہب کی ہو، دوسری چیزیں کچھ چیزیں اور مذہب کی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جلدی سے بھائی جھامر لگواؤ، مسجد میں دماغ حاضر نہیں رہتا ہے، موبائل چلتے ہیں تو۔ یہ قرآن کی بے ادبی بہت خطرناک چیز ہے، لوگ سمجھتے نہیں۔ جھامر لگواؤ جلدی سے، ساری باتیں دماغ سے غائب ہو گئی۔ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، موڈ ہی ختم ہو گیا تفسیر کا۔ نور بی بی سوڑا والا آئی سی یو میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ایک سال سے گھر بیچنے نکالا ہے لیکن بہت رکاوٹ آ رہی ہے۔ استغفار زیادہ کرو، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ استغفار کی برکت سے آپ کے مکان کو بکوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور مدد فرمائے اور رکاوٹ کو دور فرما دے۔ رحمت بی بی عثمان غنی حالت نزاع میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ سورہ رعد اور سورہ یاسین، یہ دو سورت جو ہے ان کے پاس پڑھو۔ کسی نے لکھا ہے کہ بڑی رات کو، بڑی رات کے بارے میں کچھ پوچھا ہے۔ قضاء عمری یعنی پہلے کی جو نمازیں قضا ہوئی ہو اس کو پڑھنے کے لیے بڑی رات کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قضا نماز کسی بھی وقت پر آدمی شروع کر دے، بلکہ جتنا ہو سکے اتنا جلدی قضا نماز پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، بلکہ جب تک آدمی کے ذمے کے اندر قضا ہو وہاں تک نفل نماز نہ پڑھے، پہلے قضا پڑھے۔ قضا کی شریعت میں بہت اہمیت ہے، اور قضا صرف فرض پڑھنے کی، سنت نفل وغیرہ کی قضا کرنے کی نہیں۔ قضاء عمری پڑھنے کی ترتیب اس کی یہ ہے کہ جب جب بھی آپ کو موقع ملے تو یوں نیت کر لو، پہلے تو ایک رف حساب نکال لو کہ میں بالغ ہونے کے بعد آج تک اندازاً میری اتنی فجر چھٹی، اتنی عصر چھٹی، اتنی مغرب چھٹی، اتنی عشاء چھٹی، ایک رف حساب نکال لو۔ پھر سمجھو کہ 500 نماز فجر ہے، 500 ظہر ہے، 500 عشاء ہے، تو جب جب بھی موقع ملے تو یوں کہنے کا کہ اللہ وہ جو میری 500 فجر کی قضا ہے اس میں سے پہلی والی فجر پڑھ رہا ہوں، جب بھی پڑھے تو پہلی والی، ایسا بول بول کے پڑھے۔ چونکہ سمجھو کہ ایک پڑھی تو 499 ہو گئی، تو اب جو آئے گی وہ بھی پہلی کہلائے گی۔ اسی لیے ہر مرتبہ یہی نیت کرنے کی پہلی پہلی پہلی پہلی، اور حساب نوٹ کرتے جانے کا۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ، ظہر پڑھنے آئے مثلاً تو ساتھ میں ایک قضا پڑھ لو، ٹائم ہے تو دو قضا پڑھ لو، عصر پڑھنے آئے تو قضا پڑھ لو، مغرب کے ساتھ ایک قضا پڑھ لو، عشاء کے ساتھ قضا پڑھ لو۔ بس عشاء میں وتر کی بھی قضا پڑھنی ہے، باقی سنت نفل کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اس ترتیب سے آہستہ آہستہ قضا نماز شروع کر دو، انشاءاللہ بہت جلدی حساب ختم ہو جائے گا. اس نے لکھا ہے کہ ظہر میں کب پڑھ سکتے ہیں؟ زوال کے بعد کسی بھی وقت کے اوپر قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. امام صاحب کی نماز کے پہلے عصر میں جب تک امام صاحب فرض نماز نہ پڑھائے وہاں تک قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہو, اور عصر کی فرض کے بعد نہ پڑھو تو اچھا ہے, اور مغرب کے اندر بھی فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, اور عشاء میں تو فجر صبح صادق تک آپ جتنی چاہے اتنی قضا نماز اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال قضا نماز جتنی ہو سکے اتنی جلدی جلدی پڑھ کر کے حساب پورا کر لینا چاہیے. اس ہفتے میں دو بہت بڑے بڑے عالم دین کا انتقال ہو گیا. ایک تو ہمارے گجرات کے ذمہ دار مولانا یونس صاحب دوڑیا مدد نور اللہ مرکدہ وہ زامبیا گئے ہوئے تھے, تو استماع گاہ کے اوپر جا رہے تھے تو کار کا ٹائر پھٹ گیا جس کی وجہ سے کار ٹکرا گئی لوساکا سے آگے, تو اسی جگہ کے اوپر بالکل جمعہ کا دن جمعہ کا وقت اور اس وقت کے اوپر ان کی شہادت کی موت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بالغال مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ ایک اور بمبئی کے ذمہ دار تھے مولانا سلیمان, ان کی بھی شہادت ہو گئی ہے. دونوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرمائے. اور کل شام کو مغرب کے وقت پوری دنیا کے جو بڑے اللہ کے نیک بندے سمجھے جاتے ہیں ایسے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب, بہت بڑے اللہ کے ولی کراچی میں, ان کا کل شام کو مغرب کے وقت پر انتقال ہو گیا. دونوں کے لیے دعائیں مغفرت. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أكثر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ مسجد کا قرآن کا شاعر دین کا ادب اور اکرام نصیب فرما, احترام نصیب فرما, بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما, عاجلہ و مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ جتنے بھی تیرے نیک بندے اس دنیا سے گئے ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرما, ان کی سیئات سے درگزر فرما, ان کی حسنات کو قبول فرما. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ امت کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما. اللہم غفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تو ہم سب کو حلال برکت والی روزی عطا فرما, جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما, جو قید و بند میں ہیں ان کو بعزت رہائی عطا فرما. اے اللہ وہ جو ہوں تو آباد فرما, جنہوں نے حج کی نیتیں کی ہیں ان سب کو حج مبرور زیارت مقبول عطا فرما. اے اللہ اے اللہ تو ہمیں کسی کا محتاج اور دستگیر نہ بنا, ہماری عمر میں علم میں عزت میں برکت اور وسعت عطا فرما, ہمارے تمام کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے. اے اللہ برے ماحول سے برے اخلاق سے برے کردار سے ہماری اولادوں کی گھر والوں کی حفاظت فرما دے, ہم سب کی بھی حفاظت فرما دے. اے اللہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان سب کو اولاد صالح عطا فرما, جن کو بیٹوں کی تمنا ہے اللہ ان کو بھی بیٹے عطا فرما, جن کو بیٹیوں کی تمنا ہے ان کو بیٹیاں عطا فرما, جن کے گھر میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے لیے رشتوں کا انتظام کروا دے, شادیاں کروا کے خوشگوار زندگی عطا فرما دے, تمام مدارس کی مساجد کی مکاتب کی خانقاہوں کی مراکز کی دینی کاموں کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرما دے. اے اللہ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما, دنیا سے جو جا چکے ہیں اللہ ان کے لیے آخرت کی منزلوں کو راحت والی بنا دے, ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما. اے اللہ دنیا آخرت میں آپ کی رضا عطا فرما, آفتوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے قہر اور زلزلوں سے حوادثات سے اللہ ہماری اور انسانیت کی حفاظت فرما, تمام انسانوں اور جناتوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے, الجھنوں سے ٹینشنوں سے پریشانیوں سے اے اللہ امتحان اور آزمائش سے تو ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی اور مانگی بدلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے بنا چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.